إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صلي لكل ريفه na swali hili linahusiana kwa ujumla na mulakhasi wa hapo juu uliotamkwa kwamba yule ambaye amehama kutoka katika mji kwenda katika mji mwingine katikati ya mwezi wa Ramadhani, je, afunge kwa mwezi wa watu ambao alitokea katika mji wake wa kwanza, au afunge pamoja na wale ambao amewakuta, kwa maana mji ambao wamehamia, na zaidi naelekewa katika upande wa Eid. Je, Eid yake asherekee Eid ya wale ambao ametokea katika mji wao au wale ambao amewakuta? Ndio swali mulakhasu wake huko hapo. Jimu inasema idha wajada al-insanu fi baladin bada'a ahluha siyam, pindi atakapowakuta mtu atakapowakuta wakazi wa mji, bada'a ahluha siyam, wameanza watu wake kufunga, wajaba alayhi an yasuma ma'ahum, ni wajibu yeye kufunga pamoja na wao. Atakapowakuta watu wa mji ambao yeye amehamia, kwa hiyo ni wajibu juu yake kufunga pamoja na wao. Lianna hukuma man wajada fi baladin fi hadha al-amri, kwa sababu hukumu ya yule ambaye amewakuta watu wa mji katika jambo hili, hukumun ahluhu, ni hukumu ya watu wa mji ule. Kwa maana wao wameingia katika mji ambao ni mgeni, basi hukumu ya watu wa mji ule ndio wewe pia unaichukua. Liqaulihi alayhi salatu wassalam, kwa ushahidi wa kauli ya Mtume, as-sawmu yawma tasumun, funga ni ile siku ambayo yeye mwafunga, wal iftar yawm tuftirun, na funga ni ile siku ambayo nyinyi mnakufungua, ni kule kunakuwa kwa ile siku ambayo mmefungua, wal adha yawm tadhhur, na kichinjwa au siku ya kuchinja inakuwa ile siku ambayo watu wanachinja. Rawahu Abu Dawud bi isnadi jayyidin wa lahu shawahid indahu wa inda ghayrihi, kwa hiyo hukumu yake inaendana na watu wa mji ule. Wa ala faradin annahu intaqala min albaladi, na kufaradhisha, kwa maana natufaradhisha kwamba yeye amehama kutoka katika mji, alladhi bada asiyam, ambao mji huo ndio ameanzia kufunga, maa ahlihi, pamoja na watu wa mji huo, ila baladin akhar, akaenda kwenye mji mwingine, fahukmuhu fil iftari, hukumu yake yeye ya huyo bwana kufungua, wal istimrar hukumu albalad, na kuendelea kufunga ni hukumu albaladi alladhi intaqala ilayhi, itakuwa ni ile ile hukumu ya mji ambao yeye ameuhamia. Fayuftiru ma'ahum, atafungua pamoja na wao, in afaru, ikiwa watafungua, qabla albaladi alladhi bada asiyamu bihi, ikiwa wao watafungua kabla ya mji ambao yeye alianzia kufunga. Lakini in afara, ndelea tambihi ya shekhe anasema, ulama anasema, lakini kwamba huyu mtu ambaye amehamia katika huu mji, in afara, ikiwa atafungua, li aqalli min 29 yawma, kwa masiku machache kabisa ya siku 29, kwa maana akafungua yeye siku 28, li aqalli min 29 yawma, nini kinamlazimu huyo mtu? Lazimahu an yaqdi yawma, ni lazima ailipe ile siku ambayo hajafunga. Lianna shahra, kwa sababu ya mwezi, la yankusu an 29 yawma, mwezi haupungui siku 29, wa yakadhi ma fatahu, na atalipa ile siku ambayo imempita. Kwa hiyo yeye amefika katika mji akakuta kupiga hesabu, akachukua hukumu ya watu wa mji ule, lakini siku alizofunga amezikuta siku zingapi? 28. Kwa hiyo yeye atakufa pamoja na watu wale, atakula nao Idi kwa mujibu wa kauli za hayo ilmi, na vile vile litakuwa kwake deni bado analo, atakuja kulipa siku za mbeleni. Wallahu ta'ala a'lam. Swali lingine nasema, fihi nasun min al-badiyah, kuna watu watoka katika watu wa vijijini, nasun min al-badiyah, watu wanaotokea vijijini, afutaru kudama Eid al-Fitr bi yawmin, wamefungua wao mbele ya siku moja ya Eid, wamefungua kudam mbele ya Eid al-Fitr bi yawmin, mbele ya siku ya Eid kwa siku moja. Wa huwa yawm al-ahad, nayo siku ambayo wamefungua watu hao ni siku ya Jumapili. Watu wa vijijini hao wamefungua mbele ya siku ya Eid kwa siku moja. Walladhi arghamahum ala dhalik, na lililo wapelekea mpaka ikawa hivyo, hiya rawadi, nazo ni zile redio zile, allati adha'at bil Eid, ambazo zilitangaza juu ya Eid lailat al-ahad kwamba siku ya Jumapili ndio siku ya al-Eid. Wahum yahsabunaha idha'atu al-mamlaka, na wao wanaidhania na wanaihesabu kwamba ilitangaza hivyo ni idhaa au redio ya mamlakatu al-arabiyya saudiya. Walam ya'lamu anna al-mamlakata sa'imatun, na wao hawakujua isipokuwa kwamba ufalme wa Kiarabu umefunga, illa ba'da ma adha'a radio Riyad, isipokuwa tu wamekuja kujua kwamba utawala wa Saudi Arabia wenyewe umefunga, wamekuja kujua tu pale ambapo idhaa ya redio ya Riyadh ilipotangaza. Illa ba'da ma adha'a radio Riyadh, isipokuwa baada ya kutangaza redio ya Riyadh, bil Eid lailat al-ithnain, kwamba Eid ni siku ya Jumatano. Fahal alayhim qada au kafara, je, ni juu yao watu hawa wa vijijini hawa waliofungua kabla ya siku moja, mbele ya siku moja, waliofungua mbele ya siku moja, ni juu yao kulipa au kafara? Afiduna, tupeni faida, tumlisheni. Jim jawabu, idha kana alwaqi'u kama dhakarta, ikiwa hali halisi ni kama ulivyotaja, fa'ala man afṭara yawm al-ahadi, ni juu ya yule ambaye amefungua siku ya Jumapili, an yasuma yawma, afunge siku nyingine makanahu ya ile siku ambayo hakufunga. Liannahu min Ramadhana, kwa sababu hiyo siku ni katika Ramadhani. Haithu lam tuthbit ru'yatu hilali Shawwal bil mamlakati, wakati ambapo lam tuthbit, haujathibitika kuonekana kwa mwezi wa Shawwal katika nchi ya Saudi Arabia, illa isipokuwa ulithibitika kuonekana mwezi wa Shawwal lailatal ithnain, si usiku wa Jumapili, usiku wa kuamkia Jumatatu, kwa maana Jumatatu wao ndio walikula Eid. Wala kafara ala ahadin mimman afaru, na wala hawatokuwa na kafara na hawatokuwa na kafara mtu yeyote katika wale ambao wamefuru, kwa maana waliofuru yaum al-ahad, waliokula siku ya ahadi hawatokuwa na kafara. Liwujudi al-udhri fil jumlati, kwa sababu ya kupatikana udhuru kwa ujumla. Wa alayhim an yataharraw ar-ru'yata, ni juu yao kutafuta na kujitahidi kuangalia, kujitahidi kutafuta kuona mwezi. Wathubutiha, na vile vile kuthibitika kwake, bil mamlakati fima yastaqbilu, katika mji wa Saudi Arabia kwa miaka na masiku yanayokuja huko mbele. Ihtiyatan li sawmihim, kwa ajili ya kuzichunga saumu zao. Kwa hiyo ni juu yao kulipa ile siku ambayo wamekula, lakini vile vile wanapewa nasaha kwamba an yataharrau arru'yata, wajitahidi kuangalia mwezi, na vile vile wauthibitishe kwamba je, redio zinazotangaza Saudi Arabia ni kweli mamlakatu la Arabia zimetangaza, ni kweli wameona mwezi? Hiyo ni tambihi ambao wanayopewa. Swali lingine nasema, swali la 1330, swali nasema, almutadhamminu, swali lenyewe almutadhammin limekusanya mambo, annahu kana fi misra fi akhiri ramadan, kwamba huyu muulizaji alikuwa katika mji wa Misri mwishoni mwa mwezi wa Ramadhani. Aam 95, ulikuwa ni mwaka 1995. ulikuwa mwaka wa 95 tayyib, naam 95 mwaka wa 95 hijiria. Wa anna misra qalladat ru'yatul kuwaiti, na yeye alikuwa katika mji wa Misri mwishoni kabisa wa mwezi wa Ramadhani mwaka wa 95, na kipindi yupo katika mji wa Misri, na huo mji wa Misri qalladat, umeiga, umefuata uoni wa mwezi wa Kuwaiti, fi thubuti Eid al-Fitr, katika kuthibitika kuingia Eid al-Fitr kabla Saudia, na Misri imefuata mwezi wa Kuwaiti kabla ya Saudi Arabia wa Qatar, na vile vile kabla ya Qatar, bi yawmin wahidin, kwa siku moja tu basi. Yeye yuko Misri mwishoni wa mwezi wa Ramadhani mwaka wa 95, na Misri ikawa imefuata uoni wa Kuwaiti, na uoni wa Kuwaiti katika kuthibitika kuingia Eid al-Fitr, na Kuwaiti hii ikawa imeitangulia, ilikuwa kabla ya Saudi Arabia na Qatar kwa siku moja. Anasema sasa wa annahu Eid ma'a Misri, wa annahu Eid ma'a Misr, na kwamba hiyo siku imetangulia pamoja na Eid, pamoja na Eid, siku hiyo imetangulia siku ya Eid pamoja na Misri. Wayasalu, na anauliza muulizaji, hal yalzamuhu qada'a dhalika al-yawm, je, inamlazimu yeye, je, inamlazimu yeye kuilipa siku hiyo, alladhi afarahu, siku ambayo amekula kwa kufuata mwezi, kwa kufuata uonekani uoni wa nini wa Kuwait, kama annahu yasalu anil ibra fil waridi. Swali la pili, swali la kwanza anauliza, je, afunge, yani alipe ile idi aliyokula, kwa maana aliyokula Ramadhani pamoja na watu wa Kuwait. Swali la pili nasema au kaannama annahu yasalu anil ibra fil waridi, vile vile anaulizia kunako sindano ya kwenye mishipa, hali yuftiru saim, je, mtu aliyefunga akichomwa sindano kwenye mishipa anakuwa amefuturu, idha akhadha biha, pinda kapoichukua au atakapochomwa. Maswali mawili jumla linasema, binisbati liftari saili fi Misra, kwa mnasaba wa kula huyu muulizaji katika mji wake wa Misri, lian likauni lidi thabata ladaihim, kwa kuwa wao idi imethibitika, biruyati ahli Kuwaiti, kwa kuonekana mwezi na watu wa Kuwaiti, wa anna saila, na huyu muulizaji, kana fi Misra dhalika alwaqti, alikuwa katika mji wa Misri katika wakati huo, la yadharu lana ba'as, kwa sababu wao wanaitakidi na wanaona kwamba kila mji na nini na uoni wake, kwa hiyo wanasema la yadharu lana, haidhihiri kwetu sisi ba'asun, kama kuna tatizo lolote, fi swanihi, katika jambo lake alilofanya, walaisa alayhi qada, kwa sababu na pia vile vile, na wala sio juu yake yeye kufanyaje kulipa, kwa sababu yeye amefunga na amefungua kwa kupitia nini uoni wa watu wapi wa Kuwait, walaisa alayhi qada, wala haitomlazimu juu yake kulipa, lianna hukmuhu hukm ahli albalad alladhi thabata ladayhim, kwa sababu hukumu yake huyo bwana inaendana na hukumu ya watu wa mji ambao kwa mbele yao imethibiti mwezi, dukuli shahri Shawwal, kuingia mwezi wa Shawwal, wa huwa indahum, na yeye akiwa katika mji huo. Kwa hiyo kwa kuwa mji huo aliokuwepo yeye, watu wa Misri wamefuata swala hilo, na ataenda nao moja kwa moja. Swali la kwanza, kwa maana kwa ufupi wa swali hilo, jawabu lake ni kwamba wao ahlul ilm wanaona kila mji na uoni wake. Kwa hiyo yeye kwa kuwa yuko Misri atafuata na uoni watu wapi wa Misri. Wa amma mas'alatu al-ibra fil waridi, na amma mas'ala ya kuchoma sindano katika mishipa, hali yuftiru bi ta'atiha, je, mtu atafuturu kwa kuchomwa sindano hiyo, as-sa'im, fa fiha khilafu baina ahli al-ilm, mas'ala haya na khilafu baina ahli al-ilm, ba'dhum yara anna as-sa'im yaftiru bi ta'atiha, baadhi ya wanachuoni wanaona kwamba mwenye kuchomwa sindano ya mishipa kwa ajili labda ya kula au ya kufanya nini, wanaona ya kwamba mtu huyu atakuwa amefungua, liannaha taktasiru bi'uruqi dami, kwa sababu hiyo sindano hiyo anayochomwa inaungana, taktasiru, inaungana na mishipa ya damu, taktasiru bi'uruqi dami. Walbaadhu al-akhar, na kundi lingine la ahlul ilmi la yara dhalika, wenyewe hawaoni hivyo. Kundi lingine la ilmu hiyo haioni hivyo, kwamba linaona kwamba hajafungua. Ili anna la tu'tabaru aklan wala shurba, kwa sababu kuchoma sindano ya kwenye mishipa haizingatiwi kwamba unakuwa umekula, wala hauzingatiwi kwamba unakuwa umekunywa. Wal ihtiyat ni hivi, anasema tarkuha hatta alfitri, ni mtu kuacha kuchoma sindano hiyo mpaka atakapokuja kufuturu. Walil khuruji min khilafi ahli alilm fi dhalik, na mwenye kufanya hivyo atakuwa amejiepusha na amejiweka mbali na amejitoa kwenye khilafu baina ahli alilm. Amma idha tarra saimu ila akhdhiha, amma saimu mfungaji idha tarra akibano, kwa kuna dharura, kuna haja kwelikweli, ila akhdhiha juu ya kuichoma na kuichukua, naharan kuichoma sindano hiyo wakati wa mchana, fala yadhharu lana ba'as, haidhihiri kwetu sisi tatizo lolote, fi dhalika katika hilo, wasiyamuhu sahih, na funga yake ni sahihi. Mwenye kuchoma sindano kwenye mishipa kwa ajili ima ni chakula au ni nini, kuna makundi mawili ya ahlul ilm. Kuna kundi ambalo linaona kwamba kuchoma sindano kama unakuwa umefanyaje, umefungua saumu yako inakuwa haipo, na kundi lingine linaona kwamba hapana, saumu yake ipo, kwa sababu kuchoma sindano haizingatiwi kama ni kula au nini wala kunywa. Lakini akasema sasa, akasema ahlul ilm al-ihtiyat, ihtiyat maana ni kusema kwamba unakuwa baina ya huku na huku, haumili huku kushoto wala haumili kulia, unakuwa unafanya jambo la kati na kati. Ili jambo utakalofanya linakuwa limechukua sehemu ya kushoto na pia limechukua sehemu ya kulia, ndio maana al-ihtiyat. Ihtiyat anasema hivi, ihtiyat ni mtu kuacha kuchoma sindano hiyo mpaka wakati wa kula, wakati wa kufuturu. Na mtu kufanya hivyo ajizuia mpaka wakati wa kufuturu, anakuwa ametoka katika zile khilafu za baina ahli ilm, anakuwa amejiepusha na khilafu baina ahli ilm. Na akasema sasa kwamba ikiwa mtu amebanika kwamba hakuna haja, hakuna njia, idha tarra, kwa maana atakapobanika, kwa maana kwamba hali imemzidia, amelazimika, basi anatakiwa achome, anatakiwa achome. Kama ametakiwa kuchoma sindano mchana, basi achome. Lakini wakasema na wala haidhihiri kwetu sisi kama kuna tatizo, bali saumu yake itakuwepo, kwa maana itakuwa ni sahihi, wala hatuambiwa kwamba yeye anatakiwa ailipe. Swali lingine nasema, idha hadarat siyam ramadhani fi sudani, pindi itakapodhihiri, itakapowasili, itakapofika, hadarat, itakapohudhuria, idha hadarat siyam ramadhani fi sudani, pindi itakapofika funga ya mwezi Ramadhani katika mji wa Sudan, wasumna yauma sabti, nasema idha hadartu siyama ramadhani fi sudan wasumna yauma sabti wasafartu, tayib, idha hadartu, pindi nitakapohudhuria nikifika mimi, pindi nikifika siyama ramadhani, mashi itakuwa sawa, idha hadartu siyama ramadhani fi sudan, hiyo naam inakaa kama nyoka zaidi. Idha hadarat, ikifika funga ya Ramadhani katika mji wa Sudan, wasumna, na tukafunga sisi yauma sabti, tukafunga siku ya Jumamosi, wasafartu li ihda albiladi almujawira, na nikasafiri mimi kwenda katika mmoja wa miji ambayo almujawira, yenye ku ambao ni miji ya jirani na mji wa Sudan, almujawira jara ya juru, yauma lahad, nikasafiri kwenda katika mji mmoja ambao unapakana na mji wa Sudani siku ya Jumapili, wawajadtu ahlaha sawmu yawm al-ahadi, nikawakuta watu wa mji wa pembeni wa Sudani wao wamefunga siku ya Jumapili. Kwa maana sisi watu wa Sudani wamefunga siku gani? Yawm al-sabt. Watu wa Sudani wamefunga siku ya Jumamosi. Halafu yeye akasafiri akaenda katika mji wa jirani akawakuta watu wa mji ule wameanza kufunga siku gani? Jumapili. Anasema wa yawm al-ahad wa afṭaru ahla as-sudani an 29 yawma, na watu wa Sudani wakafuturu, kwa maana wakala kwa Ramadhani yao kuwa na siku 20 ngapi? 29. Wa dawlatu thaniya, na dola hilo la pili allati ana biha, dola ambalo mimi nipo kwa sasa hivi, lam tufiru an 29 yawma, lakini dola ambalo nipo mimi sasa hivi wao hawajala kwa siku 20 ngapi 29. Ma huwa alhukmu fi dhalik, ni bi hukmu katika hilo, ilman bi anni akmaltu 29, lakini pamoja kutambua kwamba mimi siku zangu 29 zimeshafanyaje, zimeshakamilika. Wa akmaltu 30 yawman bi dawlati almujawira, na nimekamilisha siku ya 30 kwa sababu mimi nipo katika mji wa jirani. Wa kana shahru 29 yawman, na asili ya mwezi wenyewe una masiku mangapi? 29. Na kwa mimi nimeingia katika mji wa jirani, nimelazimiana kushika hoja yao, kufunga nao. Mji uliotoka mimi wa Sudani, wao ni siku 29 tu. Lakini huu mji, kwa sababu wao walichelewa kufunga, walifunga kuanzia siku ya Jumapili, najikuta kama mimi nitakuwa nimefunga siku 30, na hali ya kuwa mwezi wenyewe una masiku mangapi? 29. Jawabu. Anasema hukumu kafi ni hayati shahri. Hukumu yako wewe ya kumalizika kwa mwezi, hukumu albaladi allati safarta ilaiha, inakuwa ni hukumu ya mji ambao wewe umesafiria. Maana yake ni mji wa jirani yake. Hukumu yako wewe ya kumaliza mwezi, hukumu yako ya kumaliza mwezi ipo pamoja na hukumu ya mji ambao umefanyaje, umehamia. Fala yajuzu laka an tufdir, haitofaa kwako wewe kufungua, bali wajibu alaika huwa ikmalu siyam ma'hum, bali wajibu kwako wewe ni kukamilisha funga pamoja na wao. Tuyalie mfano. Sudani, mtu wa Sudani ameanza kufunga Jumamosi. Halafu ile siku ya Jumamosi yeye akasafiri, akaenda Uganda. Kufika Uganda Jumapili anawakuta watu wa Uganda, ile Jumapili ndio ameanza kufanyaje? Kufunga. Sasa anasema na mwezi wenyewe huo wa Ramadhani una siku 29. Kwa hiyo 29 ya watu wa Sudani imeisha, Ramadhani imeisha, kwa maana siku inayofuata ni hii. Lakini bado watu wa wapi? Wa Uganda wanabakia siku ngapi? Siku moja. Sasa swali, na swali hilo anasema ni ipi hukumu yangu katika hili swala? Anaambiwa hukumu yako wewe inaendana na watu wa Uganda. Ni wajibu, wala haijasema ni wajibu kwako wewe kufunga pamoja na wao, na wala haitojuzu kwako wewe kufungua pamoja na watu wa wapi? Wa Sudani. Bali wewe utafunga pamoja na watu wa Uganda. Anasema lidukuli kafi umumi alkhitabi, kwa sababu wewe umeingia katika ujumla wa khitab. Khitab maana yake ni ujumla wa aya, mazungumzo ya aya. Khitab, khataba yaktubu. Lidukulika fi umumi alkhitabi almuwajjah ilayhim, kwa sababu wewe umeingia katika ujumla wa mazungumzo ambayo yanawaelekea wao, watu wa wapi? Wa Uganda. Lakini law kana alladhi intaqala ila dawlatin ukhra, anasema kama maulana anasema, lakini lau ikiwa yule ambaye amehama kwenda katika mji mwingine au dola jingine, fi akhiri shahri, mwishoni mwa mwezi, lam yasum illa 28 yawma, halafu alipofika hilo dola akajikuta kwamba hajafunga isipokuwa amefunga siku 28, fa innahu yalzamuhu, basi itamlazimu huyo ambaye ameingia katika huo mji mpya, ayakubia yawman akhar, alipe siku nyingine, baada al-idi, nao itakuwa ni baada ya idi, hatta yukammila bihi 29, mpaka akamilishe mwezi ambao una idadi ya siku 29. Lianna shahra la yanqus ani 29, kwa sababu mwezi haupungui masiku 29, kama annahu la yazidu an 30, kama vile vile ulipo mwezi kwamba wenyewe hauzidi siku ngapi? 30. Swali nadhani liko wazi na jawabu lake liko wazi. Swali lingine anasema rajulun raa hilalu, mtu ameona hilala. Raa hilalun, rajulun raa hilala Ramadhan, tayyib, mtu ameona mwezi wa Ramadhani. Raa hilala Ramadhani fi baladihi, ameona mwezi Ramadhani katika mji wake. Wabada asfaw, na akaanza kufunga pamoja na watu wa mji wake. Thumma safara ila baladin akhar, kisha kasafiri akaenda katika mji mwingine. Wadakala alaihi, na akaingia, na ikaingia juu yake Ramadhani 28. Wadakala alaihi 28 Ramadhani, na akaingia katika huo mji 20, na siku ya 28 ya Ramadhani. Wa ahlu tilka albalda, na watu wa mji huo ra'u hilala shawwal, wameshauona mwezi wa shawwal. Fahal yusalli ma'ahum al-eida ma'a anna muddata siyamahu 28 yawma, je aswali pamoja na watu wa mji huo idi pamoja na kwamba muda wa funga yake ni siku 20 ngapi? 28. Jawabu lake nini wanajua? Eh? Atakiwa hali alafu na pia afanyaje? Ailipe hiyo siku. Nasema al-ibratu fi badi siyami ramadhan bi ru'yati al-hilal fi matla'ihi bi jihatihi bi jihatihi. Anasema al-ibratu, mazingatio fi badi siyami ramadhan, katika kuanza, mazingatio ya kuanza kufunga ramadhani, mazingatio yake ni bi ru'yati al-hilal, yanakuwa kwa kuonekana mwezi, ndio mazingatio. Fi matla'ihi, katika machomozo yake, bi jihatihi, kwenye ule upande wake, yaumun kana fi baladihi, siku ambayo yeye alikuwa katika mji wake. Hiyo ndio ibra. Kwa hiyo alikuwa katika mji wako siku ya Jumamosi, ndio mkaona mwezi, ndio Ramadhani kwako inaanza. Wakadhalika alhalu fil fitri, na vivyo hivyo hali katika kufuturu na kufungua. Fatu'tabaru ru'yatu hilalu shawwal, inazingatiwa kuonekana mwezi wa shawwali. Fil baladi alladhi safara ilayhi, unazingatiwa kuonekana mwezi wa shawwali katika ule mji ambao yeye amesafiria. Wa ala dhalik, yani juu ya hivyo sasa, wa ala dhalik, na juu ya hayo, yajibu an yuftir, ni wajibu yeye ale. Wa yusalli al-eid ma'a man fil baladi, na aswali idi pamoja na watu ambao mji ameamia. Alladhi ru'ya fihi hilalu shawwal, mji ambao umeonekana mwezi wa shawwal, kwa sababu mazingatio ni kuonekana mwezi, kuingia kwake na kumalizika kwake, inazingatiwa zaidi kufanyaje, kuona. Kwa hiyo aliona mwezi akiwa katika mji wake, anapita katika mji mwingine ameuona mwezi. Kwa hiyo ibra na inakuwa kwenye nini? Kwenye kuona mwezi. Kwa hiyo yeye atafungua pamoja na watu wa mji ambao yeye amehamia. Kisha akasema wa huwa baina adhuhurihim, na yeye ameuona mwezi huo akiwa katika mgongo wao. Baina adhuhurihim, baina adhuhurihim, na yeye ameuona mwezi akiwa juu ya mgongo wao. Baina adhuhurihim, anasema wa yaqdi ma naqasa min ayami sawmihi, na atalipa, atalipa kile kilichopungua miongoni mwa masiku ya funga yake. Hatta yakuna ma swamahu 29 yawma, mpaka awe amezifunga mwezi wa Ramadhani au ameufunga mwezi wa Ramadhani siku 29. Li anna shahra yakunu 29 ahyanan, kwa sababu mwezi wakati mwingine unakuwa una masiku 29. Wa 30 ahyanan, na wakati mwingine pia unakuwa na masiku 30. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا ويعيذنا من الرياء والسمعة. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.